خیلی خوشم اومد از آمد خمم به ابروت نیومد ما رو چه مفت فروختی و یکی دیگه به جام اومد بهونه کردی گفتی که عشق تو از روح هوسه اما میخوندم از چشات دستی واسم بالا دسته تو نخواستی که بمونی کنارم نزارم بدونی که من یه بیقرارم بدونی که من چشم انتظارم ندونستی با دلم چه کردی تا به رنگ زردی تو نشونی از شبای سردی واسه قلبم همیشه یه دردی آخه مگه من واسه چی که گذاشتم عشق و دل و هرچی که از جوونی داشتم اینه تو دلت با دیگرونه خدا کنه که آبرو تا سر بمونه آخه مگه من واسه چی که گذاشتم عشق و دل و هرچی که از جوونی داشتم ولی تو دلت با دیگرونه خدا کنه که آبرو تا سر بمونه واسه چی که گذاشتم عشق و دل و هرچی که از جوونی داشتم ولی تو دلت با دیگرونه خدا کنه که آبرو تا سر بمونه آخه مگه من واسه چی که گذاشتم عشق و دل و هرچی که از جوونی داشتم ولی تو دلت با دیگرونه خدا کنه که آبرو تا سر بمونه تو نخواستی که بمونی کنارم پیش دل زارم بدونی که من یه بیقرارم بدونی که من چشم انتظارم ندونستی با دلم چه کردی تا به رنگ زردی تو نشونی از شبای سردی واسه قلبم همیشه یه دردی